Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Odznakam Pachoni. Przed mikrofonem Jarosław Iwaniuk. Zapraszam na białoruski wypusk Radio Białystok. Dobry dzień. Zakończona je u sobotu, 25. jubilejne basowiszcza było nagoda i sustreca z różnymi muzykami z Białorusi. U siądniaśnej pieradaczy pra machczymaści prezentacji białoruskiej rock muzyki u samoj Białorusi porozmawiajem z Lewonem Wolskim. Sustreniem się tak sama sa starszenioju Białoruska Gromadzka Kulturna Towarzystwa Janem Syczewskim. Na basowiszcze wystąpił ci nie 15 razów, chociaż dokładnej kolkości tych wystupał nie pamiętaje, bo jak sam każe, ludzi tak szmat pamiętać nie mogąć. Wystupał na festiwali najpierw z Mroje i później NRM i Z, gdy ureszcie Krambambula. Nazierajuczy za tym festiwalem, Lewon Wolski liczyć, że to znaczenie basowiszcza na praciuchu hadoł wielmi zmieniła się. Sama rola rock tusoki po pierwsze zmienia się. Teraz muzyka nie ma takiego autorytetu, jak jeszcze na przykład 6-7 lat temu. Ну, як і ў свеце, зрэшты. Хутчэй за ўсё, гэта працэс такі нармальны, аб'ектыўны працэс. Таму што я лічу, што моладзь мусіць захапляцца рознымі гатункамі мастацтва, не толькі музыкай. А з 60-х гадоў такая перавага была некалькі дзесяцігоддзяў у бок сучаснай музыкі. У Беларусі у сілу той сітуацыі, якая складалася ў свой час, не складаецца цяпер. Калі перасталі людзі давяраць розным палітыкам, але папросту не абсяжна давяралі музыкам, іхняму меркаванню, іхнім вострасацыяльным тэкстам. Цяпер не зусім такая сітуацыя. І таму крышку змянілася роля гэтай музыкі сучаснай. І басовішча таксама, і між іншым все фестывалі, якія перажылі ось такую мяжу 15 гадоў, яны таксама, на мой погляд, крышку страцілі сваю такую актуальнасць. Басовішча перш за ўсё цераз тое, што няма візавай падтрымкі. Таму што кансулят абсалютна ніяк не ідзе на супрацу, наколькі я разумею, наколькі я ведаю з інтэрнэту. А гэта для нашага гледача і слухача гэта непераадольны бар'ер, таму што калі, напрыклад, я раблю і збіраюся рабіць канцэрты ў Вільні, мы дамаўляемся неяк з амбасадай, і мы пачалі гэтую працу, дзякуючы маёй жонкі прадусеру, яна прыдумала гэтую схему, калі можна ў Вільні рабіць вялікія канцэрты, і мы з Крамабулі на прэзентацыі альбому у Мінску мы не маглі тады зграць паводле вядомых абставінаў. Ось сабралі блізу 1000 чалавек у клубе 3 вечары запар. Было 900 тысяч ось кожны вечар. Потым гэтым шляхам пайшлі ляпісы. Таксама зрабілі адзін раз канцэрт проста вялікі, другі раз зрабілі велізарны канцэрт. І ось зараз я буду прэзентацыю сольнага альбому 11 кастрычніка рабіць таксама там, у тэатры арэні. Але заўсёды ідзе кансулят гэты літоўскі на супрацу. Пакуль што, не ведаю, як чым гэта ўсё скончыцца. Таму што ліміт таксама іх вычэрваецца, то ў гэтым годзе будуць толькі ляпісы. Адзін фестываль, дзе таксама Крамабулі грае літоўскі, і вось наша прэзентацыя. А паколькі на басовішчы можна толькі з візамі, ўжо якая ў пашпарце ёсць, ехаць, дык гэта, ну я думаю, што велізарная частка, не адна тысяча маладых беларусаў проста не можа сабе гэта дазволіць, таму што не мае тай візы. Ці на гэты момант беларуская рок-музыка мае дзе сябе прадставіць у Беларусі? Мне цяжка адказваць на гэта пытанне. Шчыра кажучы, я перастаў цікавіцца тым, хто забаронены, хто не забаронены. Мы просто з маімі інфармацыямі музычнымі Беларусь як канцэртную пляцоўку пакуль што не разглядаем, каб не заблытваць слухача, таму што там 3 гады забароны, потым адліга, потым зноў 3 гады забароны і чорных спісаў, потым турнір па хакеі, і тады ўсё можна. Мы не карысталіся гэтай адлігай падчас турніра па хакею, хаця ўсё было дазволена быццам бы. Ну, паводле плётак, а плёткі яны адкуль з'яўляюцца, таму што шмат людзей з розных гуртоў яны вучыліся ў інстытуце культуры. Там сама вучыліся і людзі, якія сядзяць у міністэрстве культуры, якія ўсё гэта нараджаюць, праз іх праходзяць чорныя спісы, усе гэтыя штукі. І гэтыя людзі камусьці ў тэлефоннай размове са сваіх, ну, вучыліся разам аднагрупнікі, ці там за куфлем піва, гавораць, слухай, ўсё, ўжо можна. Нельга толькі ляпіцам, Вайцюшкевічу, астатнія ўжо могуць. І потым гэта ідзе. Гэтаму заўсёды можна давяраць, гэта амаль што дакладная інфармацыя. Яна ідзе з першакрыніцаў, з людзей усе тых, які вучыліся ў інстытуце культуры з нашымі рок-зоркамі так званымі. Але я вырашыў не карыстацца тымі часовымі правамі, таму што публіка ўрэшце рэшт не разумее, калі што, хто забаронены, хто не. І калі ўсе кінуліся граць канцэрты, мы працягвалі іграць толькі маленькія на незалежных пляцоўках, такія акустычныя. І будзем зноў запрашаць у Вільню на вялікія канцэрты, дзе можна сабе дазволіць 3-4 тысячы сабраць, дзякуючы зноў жа падтрымцы амбасады літоўскай. И будем покуль крестаться вот с такой схемой. А что там, коли ці знову вернуться? Вернуться, безумовно. Потому что, например, я маю такую акустичную программу с таким выдатным инструменталистом, саксофонистом и флейтистом Павлом Маракеляном. И мы играем это, ну, и за мяжою часто, и у себя в неких таких клубиках, якія не вельми залежные до лады. И мне вот Владимир Шаблинский, концертный директор, он говорит, так давай просто проедемся по городах. Тихо, спокойно. И он начал телефоновать туда, отказным людям, которые должны давать дозвол на концерт. Они ему просто уже говорят, Владимир Борисович, давайте не будем. И он говорит, а что такое? Ой, ну слушайте, давайте не будем, но все равно же это будут проблемы. Уже ситуация в таким стане, то бок уже зусим. Но вот и на этой тетке, там, кто-то есть в филармонии, с отдела культуры, Мингерова, просто не хочу связываться. Они ведут, что некие проблемы будут, а что они будут отстоивать концерт там некого артиста. Хотя бы им и подобалась творчесть. Ну, с чего бы это? Для генерала краина война, для неформала краина чума, для радикала краина турма, але для большести краины нема. Для коммуниста краина одна, для сатаниста краина труна, для гитариста краина струна, але для большести краины нема. Верни житё своей краине, я на усне холодным гине. Верни житё своей земли, я есть и выясня и замели. Верни житё своей краине, я на усне холодным гине. Верни житё своей земли. Свет и дорога своя, есть лето, осень, весна и зима, есть шмат чаго, але краины нема. Верни житё своей краине, я на усне холодным гине. Верни житё своей земли, я если вы сняки замели. Верни житё своей краине, я на усне холодным гине. Только что у Бандарах Оседлі прошла бандаровская гостьовня, а белорусское громадское культурное товариство рыхтуется уже до проведения черговой импрезы. На этот раз у Сем'ятичах, каже старшиня товариства Ян Сычевский. Будем вельми важное мероприятие организовать у Сем'ятичах. Это будет 27 липеня. Культура без межаў. Культура без межаў. Это мероприятие, которое будем проводить уже третий раз. И оно адметнае тым, што там побач сябе ярмарка міжнародная і вялікі канцэрт на сцэне мясцовага амфітэатру, у якім будуць прымаць удзел прадстаўнікі культур розных народаў і розных нацыянальнасцей. Заўсёды такі лозунг прысвячае гэтаму мерапрыемству, што паказваем безгранічна ўсё тое, што звязанае з культурай розных народаў, розных нацыянальнасцей. І тым разам так сама гэта будзе. Вядома, што вялікім акцэнтам гэтага мерапрыемства будзе ўдзел беларускіх калектываў і з Беларусі, і з Польшчы, таму што з Беларусі прыедуць два выдатныя калектывы. Гэта калектыў «Прафесіянальны бяседа» і калектыў «Белы птах». Абодва яны з Мінска. Прыедуць таксама на ярмарку прадстаўнікі гандлёвых гаспадарчых устаноў Рэспублікі Беларусь. На гэтую тэму ўжо правялі мы размовы з амбасадарам, з паслом Рэспублікі Беларусь, правялі таксама з генеральным консулам Рэспублікі Беларусь. Яны паспрыяюць таму, каб гаспадарчыя установы Рэспублікі Беларусь зацікавіліся тым і прыехалі ў сэнсе прадстаўніцтва сваіх фірмаў, так сказаць. Будзем удзельнічаць таксама актыўна ў падрыхтоўцы прымацкай беседы, і нашыя калектывы будуць прымаць удзел у прымацкай беседзе ў Міхалове, якая адбудзецца 2 жніўня. І далей будзе серыял, так сказаць, беларускіх народных фестынаў. Разам мы праводзім на працягу лета 10 такіх мерапрыемстваў. Будзем арганізаваць многія канцэрты па асобных калектываў. І чаргова будзем арганізаваць прэзентацыю беларускага абраду на сцэне. Гэта будзе, я б сказаў, серыял, таму што калектывы, якія прадстаўляюць беларускі абрад на сцэне, будуць выступаць і ў Дубічах царкоўных, і ў Бельску Падляшскім, і ў Гайнаўскім доме культуры, і двойчы ў Беластоку. З вашага пункту гледжання як арганізатара, на вашую думку, якую ролю адыгрываюць фестыны, якія ладзіць беларускае грамадскае культурнае таварыства для мясцовага асяроддзя? Думаю, што можна адным словам сказаць ролю станоўчую, вельмі станоўчую, таму што так. Па-першае, яны вяртаюцца да вытокаў нашай культуры, да таго, што нашыя людзі, беларусы на Беласточчыне, стваралі сотні на працягу соцень гадоў. Яны адзначаліся любоўю да песні. Яны адзначаліся любоўю да вялікага акцэнту, так сказаць, да вялікай ролі абраднасці, народнай абраднасці. І гэтую абраднасць на працягу гэтых многіх соцень гадоў стваралі. І трэба сказаць, што людзі больш пажылыя, вельмі, вельмі ахвотна, з вялікім такім эмацыянальным заангажаваннем уключаюцца як слухачы, як гледачы ў нашыя мерапрыемствы. Трэба сказаць таксама, што стараемся на гэтых мерапрыемствах паказваць дасягненні дзяцей і моладзі. Дзеці, моладзь, нават ад прадшколля пачынаючы, выступаюць на сцэне вельмі ахвотна. І гэта вельмі цешыць, што гэтыя маладыя пакаленні цэняць сваю родную мову і сваю родную песню, родную культуру. Гэта значыцца, што працягласць нашай культуры на новыя пакаленні з'яўляецца як бы паспяховай. Ну, вядома, што фэст з'яўляецца і такой імпрэзай заўсёды, што апрача традыцыйнага фальклору паказваем такіх выканаўцаў, якія выконваюць сучасную музыку, сучасныя песні, і такім чынам думаю, што вартасць гэтых мерапрыемстваў у стане спалучаць розныя пакаленні. Не заўсёды яно ідэальна выходзіць, не заўсёды моладзі ці дзяцей у гэтых мерапрыемствах паяўляецца толькі, колькі нам хацелася б, але ўсё ж такі сімволіка ёсць такога тыпу, што розныя пакаленні прымаюць удзел, ангажуюцца і як бы інтэгруюцца вакол тых вартасцяў, якія з'яўляюцца пачуццём нацыянальнай тоеснасці беларусаў Польшчы. Пра імпрэзы беларускага грамадскага культурнага таварыства ў летні час распавядаў Ян Сычэўскі. А гэты тыдзень наагул будзе вельмі багаты культурнымі падзеямі. Ужо сёння пачалася падлаская актава культураў, якая на працягу тыдня наведае больш за 20 мясцовасцяў на Падлашчы. Заўтра ў Беластоку на пляцы перад ратушай выступіць між іншым вязанка з Беларусі. Пачатак канцэрту а 18:00. Тая ж вязанка выступіць таксама ў пятніцу ў Нараўцы. Пачатак канцэрту 18:00. У сваю чаргу ў пятніцу і суботу ў Белавежы адбудуцца белавежскія артыстычныя інтэграцыі Переточа. Выступяць між іншым Кумы і Сванькі, Белы Сон, Капрыз Каменца на Беларусі і гурт Ас. Пачатак канцэртаў а 18:00 гадзіне. Беларускія акцэнты будзе мець таксама міжнародны тэатральны фестываль «Вертэп». У пятніцу гісторію Дон Кішота ў Нараўцы пакажа акадэмічны драматычны тэатр «Збірашці». У нядзелу ў Чаромсе са спектаклем «Пустая» выступіць тэатр «Чрэва». Гэты спектакл можна будзе таксама пабачыць 31 ліпеня ў Палічнай. Гэтымі запрашэннямі канчаем сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За ўвагу сардэчна дзякуе аўтар Ярослав Іванюк. Да сустрэчы ў чарговых перадачах. Я маленькая айчына, белостокский родный край. Босоноса персажины, что проросли в разполе гай. Цинично научуся працу, мову щирую народ. Мне на путь авия страчить, ведь дорожейшая, что вот. Oh, завсёды ношу я границы мар моих и снов. Моя маленькая отчина, я твой отданный верный сын. Тебе николи не покину, моя калыска, мой спадшин. Мой спочин.